zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dziś ministrowie do spraw europejskich, a pojutrze liderzy państw 27 będą rozmawiać o unijnym budżecie. Dodatkowe separatory osocza pojawią się w Małopolsce. Dzięki nim będzie można pobrać więcej osocza od ozdrowieńców. A za sobą mają 27-godzinną podróż. 4 astronautów dotarło w kapsule SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną. O unijnym budżecie będą dyskutować online ministrowie do spraw europejskich państw wspólnoty. Podczas wczorajszego spotkania unijnych ambasadorów Polska i Węgry nie zgodziły się na przejęcie pakietu budżetowego. Chodzi zarówno o wydatki Unii na 6 kolejnych lat, jak i fundusz odbudowy po pandemii. Powodem było przyjęcie przez większość krajów przepisów warunkujących wypłatę pieniędzy od przestrzegania praworządności. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapowiedział, że polski rząd jest gotowy na dalsze rozmowy w sprawie unijnego budżetu, ale nie może się zgodzić na zaproponowany mechanizm wypłaty środków. Jeżeli byśmy nie sprzeciwili się temu, to te pieniądze z funduszu covidowego tak mogłyby zostać w dowolnym momencie wstrzymane arbitralną decyzją Komisji Europejskiej. Na to się po prostu nie możemy zgodzić. Dlatego nie będziemy tutaj pozwalać się szantażować emocjonalnie w ten sposób naszym partnerom, bo możemy oczywiście z takimi atakami się spotykać, ale to na nas nie działa, dlatego że my doskonale wiemy, jakie efekty miałaby zgoda na takie rozporządzenie. W czwartek pakietem budżetowym zajmą się przywódcy 27 unijnych krajów podczas wideokonferencji. Przybyło 20 816 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły kolejne 143 osoby, a wyzdrowiało ponad 11 tysięcy chorych na COVID-19. Minionej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa, a były dni, kiedy przeprowadzano ich dwa razy więcej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że spadek liczby wykonywanych testów wynika z tego, że zgłasza się mniej chorych z objawami. Ani Ministerstwo Zdrowia, ani rząd nie zleca tych testów. To zlecają lekarze, więc ta ilość jest uzależniona. Ilu pacjentów się do nich zgłosi z tymi objawami, tyle tych testów jest wykonywanych. Z powodu COVID-19 w szpitalach zajętych jest prawie 22,5 tysiąca łóżek i ponad 2100 respiratorów. Liczba wolnych łóżek rośnie, dodał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na dziś bufor samych łóżek to jest w granicach 13 tysięcy, natomiast 600 wolnych respiratorów. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono wczoraj na Śląsku, ponad 3300, najmniej na Podlasiu prawie 490. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu do Małopolski trafi więcej separatorów osocza. Dzięki urządzeniu krew oddana przez jednego ozdrowieńca może pomóc większej liczbie chorych na COVID-19. Wiele osób narzeka, że chce oddać osocze, ale nie ma gdzie. Problemem jest brak potrzebnego sprzętu. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Krakowie działają tylko dwa takie urządzenia, co w praktyce oznacza, że osocze może oddać tylko 8 ozdrowieńców dziennie. Będą nowe separatory, zapowiada dyrektor centrum Łukasz Guliński. Będziemy testować nowy separator tu w Krakowie, a w terenie uruchamiamy w Nowym Sączu i Tarnowie. Jeszcze na jeden czekamy, żeby umieścić w Oświęcimiu, bo tam też były dosyć duże ogniska pandemiczne i myślę, że tych ozdrowieńców trochę jest. Jedno urządzenie kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Pieniądze na separatory przekazały małopolskie samorządy, między innymi Kraków. 278 potrzebujących rodzin z Warmii i Mazur zgłosiło się do programu Szlachetna Paczka. Akcja w całej Polsce rozpoczęła się w sobotę. Potrzeba przede wszystkim żywności i artykułów czystości, ale mile widziane są też drobne osobiste podarunki, mówi Urszula Klimaszewska, lider programu rejonu Olsztyn Wschód. Bardzo często, gdy pytamy o taki upominek, bo każdą rodzinę i każdą osobę w tej rodzinie pytamy o taki upominek, co by chciała dostać na święta, to bardzo często, głównie dorośli, mają w ogóle problem ze znalezieniem takiej rzeczy, bo oni się nawet nie zastanawiają nad takimi rzeczami. Taki srebrny łańcuszek to jest dla nich coś, co jest nieosiągalne na co dzień, tak? Dla nich samych. Niektórzy marzą o książkach, nawet zdarzyło mi się, że takim upominkiem były słodycze dla starszej pani, tak? Chciała dostać słodycze. Na stronie akcji szlachetnapaczka.pl jest baza rodzin i osób potrzebujących pomocy. Można kogoś wybrać i samemu albo wspólnie ze znajomymi przygotować paczkę. Co roku akcja łączy około miliona Polaków potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. Astronauci u celu dotarli na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła SpaceX Crew Dragon zacumowała do ISS. To pierwsza misja operacyjna prywatnej firmy dla NASA. Trzech Amerykanów i jeden Japończyk spędzą w stacji 6 miesięcy. Po pół roku astronautów zastąpi kolejna czteroosobowa załoga, która dotrze na orbitę również w kapsule Crew Dragon. Rotacja astronautów będzie trwała do końca przyszłego roku, kiedy to Boeing ma dołączyć do programu lotów kosmicznych z własnym statkiem. Kapsuła SpaceX wystartowała wczoraj z przylądka Canaveral na Florydzie. Wyniosła ją na orbitę rakieta Falcon 9. Podróż na stację trwała 27 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej i serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i na razie niepotwierdzonych informacji o urazie mięśniowym Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry miał się go nabawić podczas drugiej połowy niedzielnego meczu z Włochami i jego występ w kolejnym środowym spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Holandii ma stać pod znakiem zapytania, o czym informuje portal Sportowe Fakty. Po piłce tenis i nieoficjalne Mistrzostwa Świata trwające od niedzieli w Londynie. We wczorajszych spotkaniach rozstawiony z numerem 1 Serb Novak Djokovic szybko uwinął się z debiutującym w ATP Finals Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem. Zwyciężył do 3-2. Do 3-4 Rosjanin Daniil Miedwiediew ograł Niemca Aleksandra Zwieriewa, poważnie podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją byłą narzeczoną. W kraju grały siatkarki w Tauron Lidze. Ekipa z Bydgoszczy, występująca pod ciekawym szyldem polskich przetworów Pałacu, przegrała 0-3 z Grotem Budowlanymi Łódź, a PPTS Piła zanotował pierwszą wygraną w sezonie, pokonując 3-1 Jokera Świecie. Z kolei w Energa Basket Lidze Zastal Zielona Góra dał lekcję koszykówki Hydrotrakowi Radom. Zwyciężył aż 111-80. W drugim wczorajszym meczu MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Treflem Sopot 72-81. Teraz boks i oficjalne potwierdzenie walki Mariusza Wacha z Furym, Huey Furym, kuzynem mistrza świata federacji WBC Tysonem, nazywanym też królem cyganów. Pojedynek odbędzie się 12 grudnia. Na tej samej gali o pas mistrza świata w kategorii junior ciężkiej powalczy w Londynie Krzysztof Głowacki. Jego przeciwnikiem w pojedynku o pas WBO będzie Lawrence Okoli. Walką wieczoru będzie starcie innego Brytyjczyka, dużo lepiej znanego Brytyjczyka, Antonego Joshuły. Trzy pasy mistrzowskie wagi ciężkiej spróbuje mu odebrać Bułgar Kubrat Pulew. Z kolei Krzysztof Włodarczyk, nasz były mistrz świata dwóch federacji w kategorii cruiser, potwierdził zakażenie COVID-19. Choroba ma przebiegać znośnie. Znów o sporcie na naszej antenie po 9. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Widzę promienie słońca pierwsze, zdaje się, przez okno patrzę, widzę budynek taki z blachodachówką i biały komin, na którym to białym kominie pierwsze promienie słońca dzisiaj. Mimo wszystko w dzień nad całym krajem zachmurzenie ma być duże, z możliwymi przejaśnieniami. Może w niektórych miejscach popadać deszcz, w górach z kolei może to być nawet deszcz ze śniegiem. W godzinach porannych, czyli jeszcze teraz, mgła, która będzie ograniczała widoczność do 200 metrów. Nie wszędzie, ale jest możliwa. Temperatura maksymalnie od 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 12 na południowym zachodzie. W górach od 6 do 9 wiatr, słaby, umiarkowany. Najbardziej to będzie duo w Sudetach, nawet 60 km na godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień trzeci, tylko do czwartku. Zmywarka do zabudowy Bosch Vario Speed Plus, klasa A++ za 1549, taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe?

Trójka. Program trzeci. A sleep twitch. Ma 19. Magister Michał Migała, człowiek, który był z Państwem dzisiaj od godziny 4 do godziny 6 rano, w międzyczasie przeniósł się w przeszłość. Dokładnie do 17 listopada 1990 roku, 3 dekady wstecz i nadaje stamtąd na żywo. 3 dekady temu. Już 1800 z sieci 3800 aptek przeszły w ręce tak zwanych właścicieli prywatnych. To cieszy, bo często są one czynne dłużej niż te państwowe, a i obsługa jest w nich dużo milsza. Niestety, ich istnienie jest poważnie zagrożone, bo od końca września prywatne apteki nie dostają refundacji za lekarstwa, przyznawane za darmo lub ze zniżką. Już teraz państwo jest winne aptekom aż 20 miliardów złotych. Co więcej, właścicieli prywatnych nie stać na kredyt obrotowy w wysokości 45% rocznie. To wszystko powoduje, że wielu prywatnych właścicieli dopiero co otwartych biznesów szykuje się na ich zamknięcie. Czy do ogólnego kryzysu państwa dodany zostanie brak miejsc, gdzie można kupić leki? Jest to możliwe, bo zdaje się, że prywatyzacja aptek została przeprowadzona bez ładu i składu. Na żywioł, żeby nie powiedzieć na wariata. Wiadomości z zagranicy. Związek Radziecki. Rada Miejska Leningradu postanowiła o wprowadzeniu kartek na żywność. Jest to pierwsza taka decyzja od czasu II wojny światowej. Anatolij Sobczak, burmistrz miasta, powiedział, że racjonowanie trzeba wprowadzić ze względu na ryzyko głodu i zamieszek. I tak każdy mieszkaniec Leningradu, począwszy od 1 grudnia, będzie mógł kupić na kartki kilogram 200 gram mięsa, pół kilo drobiu i kilo kiełbasy. Ponadto 10 jajek, pół kilo mąki i 300 ml oleju roślinnego. Jest to limit miesięczny. Z roku 1990 na szczęście nadawał Michał Migała. 21 minut po godzinie 8, a Michał Migała wróci w porannym programie Pora na Trójkę jutro ze swoim kalendarium muzycznym. Tymczasem Air, Sexy Boy w Trójce teraz. 26 minut po godzinie 8 we Francji wprowadzono nowe prawo, które nakazuje które zabrania rodzicom, którzy spóźnili się z dzieckiem do szkoły, przerzucania dzieci górą przez płot. No bo we Francji jest taki zwyczaj, że płot jest zamykany, żeby dzieci nie pouciekały. W związku z tym pomyślałem, że zapytam Państwa o Państwa wytłumaczenie i wymówkę na spóźnianie się. 2 2 7 3. Dzień dobry, ja w sprawie usprawiedliwiania spóźniania się. Mój tatuś mówi tak: panie szefie, kto późno przychodzi, ten wcześniej wychodzi. To prawda, natomiast można wtedy usłyszeć w odpowiedzi, no to może już pan wyjść w tej chwili i nie wracać. Ja spóźniłem się raz w życiu na program do radia i wtedy od ówczesnego przełożonego usłyszałem, że spóźniłem się przedostatni raz. Proszę mi wierzyć, poskutkowało. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Jutro na posiedzeniu sztabu kryzysowego może zapaść decyzja o otwarciu sklepów meblarskich. Resort rozwoju po sobotnim spotkaniu z premierem i przedstawicielami branży meblarskiej opracował listę dodatkowych obostrzeń dla sklepów. Teraz wszystko zależy od Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jeżeli Rada Epidemiczna wyrazi pozytywnie się, to wtedy przechodzimy do drugiego etapu, czyli rządowego zarządzania kryzysowego i tam zostanie podjęta ta decyzja. Jeżeli Rada Epidemiczna nie wyrazi się pozytywnie, no to nie będzie to możliwe wcześniej niż data wskazana w rozporządzeniu. Według minister Semeniuk w najbardziej optymistycznym scenariuszu sklepy meblarskie mogą zostać otwarte w sobotę. Wszyscy tak zwani sprzedawcy z urzędu chcą podwyżek rachunków za prąd. Do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski dotyczące przyszłorocznych taryf. Podniesienia cennika dla gospodarstw domowych chcą PGE, Energa, Enea i Tauron. Wiceprezes PGE do spraw finansowych Paweł Strączyński powiedział w rozmowie z Parkiet TV, że wniosek jego spółki dotyczy wzrostu rachunków o 15%. Piłka jest teraz po stronie urzędu, który będzie analizował propozycje spółek. Przypomnijmy, w zeszłym roku prezes URE nie zgodził się na podwyżkę rachunków. Na Wall Street solidne wzrosty. Tym razem firma Moderna ogłosiła, że ma szczepionkę na COVID-19 z niemal 95% skutecznością. Zyskiwały spółki związane z tak zwaną starą gospodarką. Rekordy ustanowiły więc indeksy Dow Jones i S&P. A szczegóły ma Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Na początku tygodnia na rynkach panuje euforia, podobnie jak przed tygodniem wywołana przez pozytywne doniesienia z frontu prac nad szczepionką na COVID-19. W rezultacie średnia Dowa, czyli indeks 30 największych firm notowanych na Wall Street, osiągał w poniedziałek najwyższe pułapy w historii. Ostro drożała również ropa naftowa, a miedź była najdroższa od 2 lat. Takie środowisko zazwyczaj sprzyja umocnieniu złotego, ale nie tym razem. Kurs euro PLN nie spadł poniżej ubiegłotygodniowych dołków, a obecnie za 1 euro płacimy niemal 4,50 zł. Pozostałe waluty. Dolar kosztuje 3,78, frank szwajcarski 4,15, a brytyjski funt 4,98. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. No i 27 minut do 9. Zobaczmy, jak prezentuje się teraz pogoda. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem nawet się mogą pojawić. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła, no będzie widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna to 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, 12 stopni aż na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich od 6 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany. Kto w Sudety się na spacer wybiera, niechaj uważa, bo tam może wiać nawet 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week z 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień trzeci, tylko do czwartku. 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3199. Taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam straszne uczucie, bo zaraz chyba kichnę albo nie kichnę. Jestem na pograniczu. Łukasz Ciechański, dzień dobry, 25 do 9. Kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pytanie czy tyna za rogiem. Pamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Siłę wiem, patrzę w górę, nie boję się. Trójka. Program trzeci. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam jeden WW w Trójce. Ja miałem przyjemność widzieć w warszawskim klubie Stodoła ten utwór wykonany na żywo w dniu premiery koncertowej albumu, z którego ten utwór pochodzi. Wspaniałe wykonanie pani Przybysz wraz z mamą w chórkach. No naprawdę kawał solidnej rozrywki i kawał solidnej muzyki. 18 minut do godziny 9. Pozostaje mi opuścić państwa, ale Trójka nigdzie się nie wybiera. Nie należy zmieniać w żaden sposób swoich tutaj upodobań i zostać z nami przy radioodbiorniku, ze słuchawkami, w samochodzie, nieważne. że tam trzeba wyjść do pracy. Nie, jak w samochodzie jest trójka, to trzeba zostać w samochodzie i zrobić sobie home office w aucie. Salon polityczny Trójki, pani Beata Michniewicz. Za chwilę gościem będzie pan Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Wojenka i Laocze to ode mnie na do widzenia, dlatego że zacne to dzieło liryczno-muzyczne jest. Bardzo mi się podoba. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. No i dzisiejszy program oprócz mnie przygotował Paweł Turski jako wydawca, a realizowała pani Anna Regulska. Dziękuję. Raz i dwa, dziewczynka Wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć. Wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosi. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy, czyli wydatki Unii na lata 2021-2027 i Fundusz Odbudowy po pandemii koronawirusa. Decyzja zapadła na Naradzie Ambasadorów Unijnych Krajów, a więc jest to tak zwane weto wstępne. Czy prezydent akceptuje stanowisko rządu? Czy popiera? Panie rektor, ja myślę, że ściślej mówiąc, trzeba powiedzieć, że Polska popiera wieloletnie ramy finansowe, czyli unijny budżet na lata 2021-2027 i popiera także towarzyszący Fundusz Odbudowy. Natomiast Polska negatywnie odnosi się do rozporządzenia, które przewiduje wprowadzenie tak zwanego mechanizmu praworządności. To jest taki mechanizm, który... Jasne, nie mówiłam o tym, bo wydawało mi się, że to już wszyscy wiedzą. Który... Że to jest właśnie powodem tej odmowy. Zakłada absolutną dowolność, arbitralność ustaleń, jeżeli chodzi o politycznie motywowane decyzje i skutkować mógłby właśnie ograniczaniem czy brakiem wypłaty określonych środków. No i jest niezgodny z traktatami unijnymi, jest niezgodny z ustaleniami, które były wcześniej podejmowane na szczytach Unii Europejskiej i takie powiązanie pozornego czy rzekomego naruszenia praworządności z budżetem Unii Europejskiej jest negowane przez Polskę, Węgry, ale takie sygnały rząd informuje. Mamy także ze strony innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które także których? Mówią, że co do takiego których rozwiązania państw? Są panie... negatywnie nastawione. Trwają panie ministrze, negocjacje. O których państwach pan mówi? Pani redaktor, trwają negocjacje, trwają rozmowy i będziemy patrzeć, jak będą się te scenariusze rozwijać. Natomiast to na pewno jest tak, że Polska bardzo wyraźnie w tej debacie stoi na gruncie prawa europejskiego, stoi na gruncie traktatów unijnych, stoi na gruncie też zasady racjonalności, dlatego że mamy... Panie ministrze, ale pytałam o stanowisko prezydenta. Ja wiem, że to jest domena rządu, ale czy przynajmniej były jakieś nieformalne rozmowy, z których wynikało, że zdania są w tej sprawie zbieżne. Oczywiście, że pan prezydent popiera działania polskiego rządu w tej sprawie. Popiera ten ambitny budżet unijny, ale wskazuje, że nie może tutaj być miejsca na dowolność i arbitralne czy politycznie umotywowane decyzje, które mogłyby skutkować właśnie zagrożeniem środków dla Polski. A jakie będą korzyści wynikające z weta? Bo zdaniem byłej komisarz Danuty Hübner, 25 państw będzie mogło przyjąć tekst zawetowanych przepisów dotyczących funduszy odbudowy w formie umowy międzynarodowej. A poza tym, jej zdaniem, mechanizm pieniądze za praworządność obejmie i prowizorium budżetowe. Ja jestem, bym powiedział, zasmucony, jak słucham wypowiedzi tych polityków opozycji, którzy zastanawiają się, w jaki sposób tutaj doradzać wbrew polskim interesom, albo w jaki sposób tutaj doradzać wbrew stanowisku reprezentowanemu przez polski rząd, popieranemu zresztą, jak dzisiaj prasa donosi, przez większość Polaków, więc to jest tak, że... 57%. Są pewne sfery, które powinniśmy wyłączyć spoza takiego doraźnego sporu politycznego. Taką sferą powinna być polityka wewnątrz też unijna, czy polityka zagraniczna. I trzeba sobie powiedzieć zupełnie szczerze, zupełnie jest nieracjonalne takie założenie, że godzimy się na rozporządzenie, które zakłada w swojej treści, tak jak powiedziałem, no absolutnie uznaniowo możliwość decydowania z powołaniem na dowolne okoliczności polityczne o tym, czy środki unijne będą wypłacane, czy nie. No tak, tego rodzaju mechanizm warunkowości no nie leży w interesie nie tylko Polski, ale w ogóle państw członkowskich Unii Europejskiej, bo w zależności ale panie, od decyzji panie ministrze, przepraszam, biurokracji... Przepraszam, panie ministrze, ja w tych słowach, które cytowałam, akurat nie ma żadnej oceny, no tylko są podane na podstawie wiedzy byłej pani komisarz, chyba no, jakieś możliwości, jakieś czy, fakty. Propozycje czy rozwiązania, w jaki sposób tutaj próbować te nasze działania negować. Pani redaktor, ja jestem przekonany, że w Unii Europejskiej wielokrotnie udawało się wypracować pomiędzy partnerami, państwami członkowskimi kompromis w sytuacji, kiedy te stanowiska początkowo były rozbieżne i to jest pewnie taka sprawa. Jest list pana premiera Mateusza Morawieckiego, który także obrazuje polskie stanowisko. Jest, tak jak pani powiedziała, wczorajsze posiedzenie ambasadorów. Są kolejne spotkania i posiedzenia przed nami. Na pewno pan prezydent w tej sprawie wspiera działania polskiego rządu i krytycznie ocenia propozycję powiązania praworządności, rzekomych naruszeń czy zagrożeń nawet praworządności z budżetem Unii Europejskiej. Jest propozycja, tak się mówi nieoficjalnie na razie, by do pakietu budżetowego dołączyć deklaracje stwierdzające między innymi, że mechanizm warunkujący wypłatę unijnych funduszy nie będzie ani dyskryminujący, ani uznaniowy. Czyli jednak unijnej większości zależy na kompromisowym rozwiązaniu. Myśli pan, że można tak to zapisać, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani? Po pierwsze, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest domena bezpośrednio działania polskiego rządu. Tutaj trwają rozmowy, konsultacje. Wiemy, że Polskę też na szczycie Rady Europejskiej będzie reprezentował pan premier, bo taki jest ten podział kompetencji. Wiemy też, że współpracownicy pana premiera się w tej sprawie wypowiadają i angażują. Tak, ale ja pytam pana jako prawnika. Czy pan sobie wyobraża, że można to tak zapisać, żeby było i zgodne z unijnym prawem, unijnymi traktatami i żeby wszyscy mieli poczucie jakiejś satysfakcji i sensu? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba osiągnąć ten efekt. I ten efekt musi polegać na tym, że stoimy na gruncie właśnie prawodawstwa europejskiego, natomiast no, nie ma tego mechanizmu warunkowości w takim ujęciu, w jakim on jest dzisiaj w projekcie rozporządzenia. Panie ministrze, nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji powinien być opublikowany niezwłocznie, tak w piątek podczas wirtualnego zjazdu klubów Gazety Polskiej mówił prezydent Andrzej Duda i dodał, skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Czy prezydent dowiedział się, rozgryzł to, że tak powiem, jaka jest ta przyczyna? Panie rektor, no, pan prezydent odniósł się do treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest dokładnie tak, jak pan prezydent powiedział. No, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne, one podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w dzienniku Dzienniku Ustaw i to wynika z treści artykułu 190 Konstytucji i pan prezydent wskazuje na ten przepis i tutaj jakby wypowiedź pana prezydenta jest jednoznaczna. No tak, ale ja pytam o uzasadnioną przyczynę. To jest tak, że te kompetencje to są kompetencje przypisane do prezesa Rady Ministrów, który je realizuje za pomocą Rządowego Centrum Legislacji, więc w tym zakresie trzeba by tutaj pytać bezpośrednio te uprawnione podmioty. Rządowi politycy mówili, że chodzi o to, że w tym momencie trwa dyskusja związana między innymi z inicjatywą prezydenta i to jest właśnie taki czas na zastanowienie i stąd czas wstrzymania. Co pan na to? Jesteśmy na takim etapie, w którym faktycznie oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że mamy z jednej strony wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony mamy komunikat wydany przez Trybunał, mamy ustne motywy rozstrzygnięcia, natomiast oczekujemy na to pisemne uzasadnienie, a faktycznie jest tak, że pan prezydent złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i on oczywiście odnosi się do sytuacji związanej z wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Była taka wypowiedź też przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, w której on wskazywał, że do pierwszego czytania tej ustawy na posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i Komisji Zdrowia dojdzie wtedy, kiedy będzie można także w tej dyskusji uwzględnić tak pisemne uzasadnienie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest stanowisko sprzed kilku już dni, ale ja rozumiem też... Czyli w tej chwili, panie ministrze, pan prezydent nie będzie podejmował żadnych dodatkowych działań, nie będzie inspirował dyskusji, chociaż wiadomo, że ta jego propozycja nie wzbudziła entuzjazmu stuprocentowego w obozie Zjednoczonej Prawicy, nie mówiąc już o opozycji. Pani rektor, to zazwyczaj jest tak, że jak są propozycje rozsądne, takie kompromisowe, to one z różnych pozycji mogą być krytykowane, ale też wiemy, że większość Polek i Polaków popierała rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 roku, czyli te rozwiązania, które cieszyły się aprobatą. W związku z tym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmienia ten stan prawny, powodują konieczność takiego wystąpienia, które będzie także próbowało godzić obie racje. To z jednej strony mamy do czynienia oczywiście z konstytucyjną ochroną prawa do życia, czyli treść artykułu 38 Konstytucji trzeba tu uwzględnić, którą brał pod uwagę Trybunał Konstytucyjny. Trybunał moim zdaniem także trafnie zwraca uwagę na kwestię związaną z szczególną pomocą władz publicznych co do matki przed i po urodzeniu dziecka. To jest artykuł 71 Konstytucji, to w komunikacie Trybunału też jest podkreślone, że to też jest wielkie wyzwanie dla państwa i te działania trzeba... Jasne, panie ministrze, ale pytałam, czy prezydent na razie obserwuje sytuację, czy będzie inicjował dyskusję? O to pytałam. Pani redaktor, pan prezydent w tej sprawie skierował projekt ustawy, ale gestorem ustawy tym etapie prac legislacyjnych jest Sejm. To są pytania jakby dotyczące tego, w jakim zakresie Sejm będzie podejmował czynności. No to tutaj Sejm jest kompetentny, żeby te sprawy rozstrzygać i będziemy na pewno gotowi do takiej debaty sejmowej. Prezydent bardzo zdecydowanie wypowiedział się na temat piątki dla zwierząt, chyba po raz pierwszy aż tak bardzo. Powiedział mianowicie, absolutnie nie zgadzam się z tą ustawą, zrobię wszystko, by nie dopuścić do wejścia jej przepisów w życie. Te przepisy zostały źle przygotowane, w złym czasie, ale na razie, panie ministrze, ustawa po wyjściu z Senatu leży w zamrażarce albo nawet wylądowała w koszu. Politycy Zjednoczonej Prawicy dają jednoznacznie do zrozumienia, że właśnie żywot tej ustawy się zakończył i jest przygotowywana następna, ale ona ma być bardzo podobna. Czy słowa prezydenta trzeba odczytywać tak, że dopóki jest on prezydentem, to podobna ustawa nie ma szans na wejście w życie? Pani redaktor, co do treści ustawy można się wypowiadać wtedy, kiedy ona jest znana. Pan prezydent wypowiadał się na podstawie także konsultacji, które prowadził z organizacjami rolniczymi, z rolnikami, z producentami rolnymi i mówił o konkretnych przepisach, które były zawarte w tym poprzednim projekcie, mówiąc o tym, że środowiska rolnicze, rolnicy, mieszkańcy wsi oceniają je bardzo